Promenaden längs Pålängeån berättar om hur vattenkraften skapat förutsättningar för att mala mjöl, såga timmer och skapa elektricitet. Janne Stenman från det lokala företaget Land och Strand berättar historien om kvarnarna och om hur vattenkraften kunnat användas i flera hundra år vid Pålängeån. Inled den här promenaden vid bron över Pålängeån strax nedanför ett fritidshus och strax ovanför den lilla parkeringen som ligger vid landsvägen. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix Älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.